kanale YouTube. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, to niedziela, 23 dzień kwietnia, minęła godzina 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. O walce z inflacją mówił w Janowie Lubelskim prezes PiS-u. Jarosław Kaczyński zainaugurował kampanię Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Ukraińska armia informuje o kolejnych rosyjskich atakach na cele cywilne. Za chwilę szczegóły porannego komunikatu władz w Kijowie. W Warszawie wręczono nagrody wydawców katolickich, doceniono m.in. Polskie Radio. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówił podczas spotkania z mieszkańcami Janowa Lubelskiego, że polityka partii rządzącej w obliczu wyzwań, takich jak inflacja, była prowadzona w przemyślany sposób. Prezes PiS-u zainaugurował kampanię Polska jest jedna, inwestycje lokalne, która ma podsumować działania na rzecz samorządów. Jarosław Kaczyński podkreślał, że celem rządu było łagodzenie inflacji w taki sposób, który nie doprowadzi do kryzysu i bezrobocia. Miejmy nadzieję, że inflacja teraz będzie co miesiąc spadać. Jakoś z tego wyjdziemy i do kryzysu nie doprowadzimy. To była, wtedy mówiłem o tym, chociaż to bywało na sali krytykowane, naprawdę dobra, przemyślana polityka, bo łatwo stłumić inflację. Na Zachodzie ona była 10%, u nas znacznie więcej, o dobrych kilka procent więcej, tylko tam, proszę Państwa, inflacja była, dajmy na to 10%, a wzrost płac 2. W Polsce inflacja była, dajmy na to 12%, a przez dłuższy czas wzrost wyższy niż inflacja. Dziś w ramach kampanii Polska jest jedna, inwestycje lokalne, z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego spotka się premier Mateusz Morawiecki. Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych poinformował, że w ciągu minionej doby wojska rosyjskie przeprowadziły 8 ataków rakietowych, 45 ostrzałów artyleryjskich i 37 nalotów. Na skutek tych ataków, głównie skierowanych w cele cywilne, po stronie ukraińskiej są zabici i ranni. Ucierpiała również infrastruktura cywilna. Wysokie pozostaje zagrożenie dalszymi atakami rakietowymi na całym terytorium Ukrainy. Rosjanie prowadzą również działania ofensywne w okolicach Bachmutu, Awdijiwki i Mariinki w obwodzie donieckim. W ciągu minionej doby ukraińskie lotnictwo przeprowadziło 8 nalotów na pozycje wojsk rosyjskich. Zestrzelono również rosyjski helikopter bojowy i 4 drony. Siły ukraińskie ostrzelały też rakietami i artylerią 4 zgrupowania wojsk rosyjskich i 2 magazyny amunicji. Podczas uroczystej gali w Katedrze Warszawsko-Praskiej wręczono wczoraj wieczorem Feniksy. Nagrody przyznaje Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Polskie Radio otrzymało Feniksa specjalnego. Na miejscu była Małgorzata Jędrzejczyk. Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznało tę szczególną nagrodę, doceniając misję publicznego nadawcy w pielęgnowaniu tradycji chrześcijańskiej i dziedzictwa katolickiego. To ogromne wyróżnienie dla Polskiego Radia i niezwykle ważne dla wszystkich pracowników Polskiego Radia, którzy wypełniają codzienne swoje zadania, myśląc przy tym o misji. Mówiła dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska. W uznaniu dla wielkiego i oryginalnego teologa złotym Feniksem nagrodzono kardynała Gerarda Millera. Odbierając nagrodę, kardynał podkreślał, jak ważne, by Polska zachowała swoją katolickość. Doradca Putina ostatnio powiedział, Dugin, że żeby zniszczyć Polskę, trzeba zniszczyć polski katolicyzm. I wtedy będzie otwarta droga do Europy. Gala Nagrody Wydawców Katolickich odbyła się po raz 26. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Dodajmy, że Stowarzyszenie Wydawców Katolickich nagrodziło też 2 wydawnictwa Polskiego Radia. To kolekcja płyty gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku, dokumentująca obronę stolicy, i album Biało-Czerwona Podziemna 1939-1963, który przybliża dzieje Armii Krajowej. Puszki, butelki, ale też opony czy nawet stary telewizor znaleźli wolontariusze sprzątający okolice Carskiej Drogi w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wczoraj od rana kilkadziesiąt osób porządkowało pobocza tej popularnej wśród turystów trasy w ramach Dnia Ziemi. Jako wolontariat z wielką chęcią pomagamy. Dużo jest śmieci? Na odcinku jakiegoś kilometra mamy 6 worków przy sobie i 2 worki zostawione, plus 2 opony znalezione. Co najczęściej znajdujecie? Puszki po piwie, butelki po alkoholach, no i spożywka taka. Robimy to z przyjemnością, chcemy pomóc, staramy się jak możemy. Puszki po piwie, butelki po alkoholu i po chipsach opakowania. Słychać w tym worku chyba. Już mamy dwa worki zostawione, dwie opony znalezione i worki do połowy prawie pełne. Idzie się prosto po drodze, jak się zauważy jakieś śmiecie, to się bierze i się pakuje do worka i tyle. Na odcinku tam bliżej skrzyżowania było dużo, ale teraz już się mniej zrobiło. Tam na skrzyżowaniu było tego za dużo i różnych rzeczy nie mogliśmy wziąć, no bo są za głęboko i nikt tam nie zajdzie pewnie. Uważam, że nawet nie jest tak strasznie źle w tym naszym lesie. Spodziewałyśmy się dużo więcej śmieci. Jakie śmieci najczęściej znajdujecie? Papierki, telewizor, opona, puszki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce, czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Polski Komitet Olimpijski ma nowego szefa. Na wczorajszym walnym zebraniu stosunkiem głosów 138-24 na prezesa PKOL wybrano Radosława Piesiewicza, dotychczasowego prezesa Polskiego Związku Koszykówki. Mogę powiedzieć, że 22 kwietnia zmienia się Polski Komitet Olimpijski i mam nadzieję, że ten kredyt zaufania, który dzisiaj otrzymałem na wyborach, zostanie uszanowany i liczę na pełną współpracę ze wszystkimi i z delegatami, z członkami zarządu i z prezydium, wiceprezesami, ale też z państwem i mam nadzieję, że będziemy dużo mogli dobrego zakomunikować, bo wiele przed nami pracy, wiele działań różnego rodzaju, czy to w pozyskiwaniu środków, czy to ustawodawczych inicjatyw, więc bardzo dużo się będzie działo. Dzisiaj Polski Komitet Olimpijski staje się prawdziwym głosem całego polskiego sportu. W wyborach jedynym rywalem Piesiewicza był Kevin Rozum z Polskiego Związku Sumo. Nowy prezes PKOL. Mamy też nowego mistrza świata w boksie. Marcin Różański w pojedynku o pas WBC w kategorii Bridger pokonał przez nokaut techniczny już w pierwszej rundzie Chorwata Alana Babicza. To nie jedyna wczorajsza walka o pas w Rzeszowie. Mistrzynią Europy Federacji EBU została Laura Grzyb w wadze koguciej po wygranej niejednogłośnie na punkty w walce z Marią Cekki. Michał Cieślak również zdobył pas czempiona starego kontynentu EBU po nokaucie technicznym w czwartej rundzie. Cieślak w kategorii cruiser wygrał z Dylanem Bridgionem. A teraz pojedynki raczej z tych bezkrwawych i tenis. O godzinie 13 mecz Igi Świątek z Eryną Sabalenką w finale turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Awans we wczorajszym półfinale Idze przyszedł o tyle łatwo, że Tunezyjka Ons Jabeur skreczowała przez kontuzję łydki przy stanie 0-3 w pierwszym secie. Sabalenka gładko uporała się z Aleksandrą Potapową 6-1 i 6-2. W finale 500 ATP w Barcelonie starcie światowej dwójki Carlosa Alcaraza z Hiszpanii z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem to szósty tenisista w zestawieniu. Młody Hiszpan w półfinale pokonał Brytyjczyka Daniela Iwansa 6-2-6-2, a Grek wygrał z Włochem Lorenzo Musettim 6-4, 5-7 i 6-3. W trzech dotychczasowych starciach zawsze górą był Alcaraz. I jeszcze porcja wyników z krajowych boisk, parkietów i torów. W ekstraklasie piłkarskiej wczoraj 3 starcia. Stal Mielec godnie ugościła szczecińską Pogoń, przegrywając 2-4. Raków Częstochowa wykonał kolejny istotny krok w stronę tytułu. Pokonał Miedź Legnica na wyjeździe 2-0 i odskoczył od nieudolnie goniącej go Legii na 11 punktów. A w ostatnim spotkaniu Lechia Gdańsk konsekwentnie wbija gwoździe do własnej ekstraklasowej trumny i uległa Krakowi u siebie 1-2. Spadek lechistów niechybny. W pierwszym półfinale plus ligi Aluron Warta Zawiercie przegrał z Jastrzębskim Węglem 1-3. Dziś w Zawierciu mecz numer 2. Koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski przegrali ze Śląskiem Wrocław 68-75. GTK Gliwice wygrał z Kingiem Szczecin 90-83, a Twarde Pierniki Toruń uległy startowi Lublin 80-93. Śląsk znów przewodzi w tabeli. Punkt przed Kingiem i dwoma nad Legią. Polscy żużlowcy obronili tytuł drużynowych mistrzostw Europy, ale o tym więcej w sporcie za godzinę. Dziś na ogół mało chmur, przelotne opady deszczu, możliwe głównie na zachodzie i na Podkarpaciu, z kolei wysoko w Tatrach możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna 15 stopni na zachodzie, miejscami nad morzem do 22 stopni lokalnie na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy półtora. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w drugiej godzinie audycji. Jako się rzekło, dzisiaj teraz porozmawiamy o bliżej już dokładnie o odbywającym się dzisiaj festiwalu Debiuty 2023 w dobrym miejscu na Bielanach w Warszawie. Ten festiwal jest w tym roku powiązany z targami wydawców katolickich 28, które od czwartku do dziś trwają w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim. Mówię o tym dlatego, że mówiłem w pierwszej godzinie i będę powtarzał, bo Państwo mogą jeszcze na te targi się fizycznie zjawić. I to przecież dobrze, bo wiele korzyści z tego może wyniknąć, przede wszystkim jeśli chodzi o wartościowe tytuły. No ale w studio Michał Guzek, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dawnośmy się tutaj nie widzieli. Fundacja Chrześcijańskie Granie, organizator festiwalu Debiuty. Które to debiuty będą teraz? Debiuty właściwie to 2011 rok. To był pierwszy konkurs Debiuty i festiwal Chrześcijańskie Granie w dobrym miejscu, pomimo że ten festiwal tak naprawdę wędrował i w Chorzowie witał i online'owo. I na Ursynowie kiedyś się odbywał, pamiętam, w Parku Sowińskiego, więc jesteśmy oczywiście w dobrym miejscu, ale poprzez transmisję na fabrykakoncertów.com.pl jesteśmy na całym świecie, więc ci, którzy dzisiaj nie dojadą do dobrego miejsca na festiwal Chrześcijańskie Granie na koncert Debiuty, będą mogli z nami się łączyć właśnie poprzez transmisję. A no właśnie, bo ja o tym zapomniałem. Jaki jest adres tej strony? Fabrykakoncertów.com.pl. Na stronie Festiwal Chrześcijańskie Granie. I będzie streaming. Można znaleźć. Tak, będzie streaming, można oglądać. Serdecznie zapraszam do tego, żeby być z nami, kibicować tym, którzy będą brali udział w konkursie. A to będzie od 16, tak? Od 16. O 16 oczywiście startujemy koncertem naszej gwiazdy, właściwie odkrycia Non-Stop CCM, takiego konkursu międzynarodowego. Laureatami jest zespół BEU, z czego bardzo się cieszę. To oczywiście nie jest żadna ustawka, ale bardzo się cieszę, że akurat ten zespół, bo to jest jeden z najciekawszych zespołów tej sceny, można powiedzieć, świeżej, nowej, debiutanckiej. Już drugi krążek, a przed nami, daj Boże, trzeci krążek. No właśnie, bo oni nie są zupełnie krążek. Tacy świezi na scenie naszej chrześcijańskiej muzycznej. Tak, w 2015 roku debiutowali właśnie w konkursie Debiuty. W 2017 tym roku grali jako premiera roku. No i z tego, co dzisiaj nawet rozmawiałem i słyszałem od Uli, to chyba pierwszy raz. Okazało się, że właśnie te debiuty bardzo ich motywują do tego, żeby nagrywać dalej i w ramach Festiwalu Chrześcijańskie Granie usłyszą Państwo, ci, którzy będą na miejscu i poprzez transmisję, nowy utwór zespołu BEU. Będzie to naprawdę niespodzianka, taka niesamowita. A na razie dwie płyty. Tak, dwie płyty.

Tak, dokładnie. Więcej informacji oczywiście w trakcie festiwalu się dowiemy, co to będzie za utwór, ale to będzie utwór poświęcony pokojowi. Ula, z tego co mi mówiła, pisała go właśnie w trakcie początku wojny. Sama ze swoją rodziną przyjęła też uchodźców z Ukrainy i w tym aspekcie tego doświadczenia, też mieszkając bardzo blisko granicy, doświadczyła czym właśnie ta wojna trochę jest, bo jednak ta bliskość, to przerażenie wojną, ono oddziaływuje na każdego, ale tych, którzy są bliżej i mają styczność właśnie z większą tą falą uchodźców cały czas, bo tam rzeczywiście cały czas ludzie są jakby z tamtych stron Ukrainy, to wpłynęło na te jej przeżycia i ten utwór właśnie jest temu poświęcony. To będzie taki koncert zespołu Beł na otwarcie festiwalu. Oni troszeczkę jako taki rodzaj gwiazdy, prawda, wystąpią. Tak, i chcemy właśnie zacząć takim bardzo mocnym akcentem. W 2019 roku również, z tego co pamiętam, Sąsiedzi Plus rozpoczynali właśnie festiwal. I z tego, co pamiętam, bardzo dobrze to się sprawdziło. I myślę, że taka dobra mieszanka muzyczna i bardzo dobry i ciekawy poziom właśnie występu zespołu BU dobrze, jakby to powiedzieć, zapowie to, co będzie się dalej działo. Zanim dalej pogramy, słów kilka o tym festiwalu debiuty tegorocznym. Po pierwsze, czy jeżeli ktoś, kto nas słucha, podjąłby szaleńczą myśl, a to dzisiaj, ale przyjdę, to dostanie bilecik? Tak, jeszcze jest szansa, żeby otrzymać bilety. Do Warszawy wiemy, że z różnych stron to jest 4-5 godzin, więc jeżeli dzisiaj państwo podejmą tę decyzję, do 16 powinni się państwo wyrobić. Oczywiście fabryka koncertów.com.pl jest trochę łatwiejszą formą, bo to jest kwestia tylko wejścia na stronę i tam więcej oczywiście będzie informacji. Więc żeby być, ale jednak ta obecność to jest coś niesamowitego. Tak, to potwierdzam. Warto, proszę państwa. Natomiast w tym roku to mi się wydaje czymś nowym i wiem, że ci na tym zależało, żeby festiwal niejako zamykał targi wydawców katolickich. Tak, myślę, że to jest właśnie bardzo dobre spięcie tego, co będzie się działo, bo i targi wydawców katolickich to są i spotkania, i panele, też tak. Panele o muzyce chrześcijańskiej, ale to jest takie święto dla tych, którzy chcą, jakby to powiedzieć, spotkać się z dobrą kulturą, która właśnie ma przesłanie chrześcijańskie i festiwal i właśnie te targi, bo w ramach festiwalu i właściwie targów, poza książkami, jest przestrzeń dla tej sfery muzycznej. Jest nagroda w kategorii muzyka chrześcijańska, współczesna i ta bardziej tradycyjna. Są dwie właściwie kategorie. To nie było od początku tak wcale. Tak, to jest właściwie od kilku lat i można powiedzieć, ta współpraca księdza Romana Szpakowskiego, szefa targu wydawców katolickich i nasza chrześcijańskie ogrania kilka lat temu, można powiedzieć, troszeczkę zapoczątkowała to, że jest taka kategoria w formie Feniksa dla muzyki chrześcijańskiej. No bardzo się cieszymy, że są te właśnie akcenty i możemy się spotkać. Możemy się spotkać poprzez to, że jesteśmy wpisani w ramach targów wydawców katolickich. Na tych targach mogliśmy i możemy promować muzykę chrześcijańską, bo przez kilka dni wiem, że na targach pojawia się kilkanaście tysięcy osób, więc bardzo się cieszymy, że możemy dotrzeć. A masz nadzieję, że będzie większa frekwencja? Tak, na żywo, oczywiście. Na sali? Raczej mi przede wszystkim zależy na tej jakości, żeby przyszli ci, którzy rzeczywiście czują, że mają się w tym dniu pojawić i być razem z nami, bo ci, którzy chcą, tworzą naprawdę niesamowitą atmosferę. I ta sala może nie jest za duża, to jest tylko 300 osób, ale poprzez tych, którzy będą z nami na miejscu, tam to spotkanie, ta bliskość z artystami tworzy coś wyjątkowego. Transmisja może do końca tego nie odda, ale dla tych, którzy nie mogą, a wiemy, że są różne powody, to zawsze będzie taka namiastka czegoś dobrego. A może być to początek tego, że w przyszłości ktoś, kto śpiewa, pojawi się na podobnym konkursie czy wydarzeniu. A przede wszystkim może ktoś zaprosi taki zespół do siebie na występ, może ktoś sięgnie po płytę danego artysty. I na tym nam zależy, żeby ten krąg chrześcijańskiego grania rozszerzał się nie tylko na Warszawę, ale na całą Polskę, a można powiedzieć na cały świat. To teraz posłuchajmy, jak zachęca do uczestnictwa w festiwalu Rapper PAX. Debiuty 2023 na festiwalu Chrześcijańskie Granie. Kochani, no muszę przyznać szczerze, że moje serce jest tam oddane. Dlaczego? Dlatego, że razem z zespołem Młode Koty wygraliśmy dwie nagrody. Nagrodę jury i nagrodę publiczności właśnie na debiutach. I tak naprawdę od debiutów zaczęła się nasza przygoda z muzyką. Dzięki debiutom dobyliśmy te dwa tytuły. Ogarnęliśmy naprawdę masę koncertów w całej Polsce. Mam przyjemność zaprosić Was na debiuty 2023 na festiwal Chrześcijańskie Granie, które odbędą się 23 kwietnia. Serdecznie polecam i serdecznie wszystkich pozdrawiam. 23 kwietnia, czyli dziś, jak Państwo się domyślają, raper PAX zidentyfikował się szczęśliwie jako członek Młodych Kotów. Oczywiście pamiętam ten konkurs. Tomek Karenko, raper znany jako Hiob, sobie te Młode Koty wychował, ale jakoś ostatnio o nich nic nie słychać. Z tego co widzę, cały czas zespół Młode Koty gra koncerty, obserwuję ich fanpage'a, może nie wydaje kolejnych płyt, chociaż kilka tych płyt, bodajże trzy płyty wyszły i ten zespół cały czas się to jest taki rozwija. Raczej taki właśnie rap, to jest tak, taki tak, rap, tak, hip-hop. Tak. I myślę, że przede wszystkim PAX, czyli Michał Bukowski poprzez swoją działalność dziennikarską rozwija się wspaniale w Studio Raban, TVP, czyli programy redakcji katolickiej. No, to, co się dzieje i to, co się zadziało przede wszystkim, to ziarno, które zostało rzucone poprzez zespół Młode Koty, no, wydaje mi się, że wydał dobre owoce i będzie wydawał dobre owoce, bo no, Młode Koty dotarli poprzez swoją działalność do wielu tysięcy osób, wielu młodych ludzi. I myślę, że właśnie Festiwal Chrześcijańskie Granie ma takie zadanie skupić bardzo różnorodne zespoły, różne gatunki muzyczne i dzięki temu możemy docierać zarówno do młodych, do starszych, do bardzo różnorodnej publiki. I tak właśnie różnorodnie gramy, proszę Państwa, żeby oddać to, co się tam będzie działo. Zakwalifikowano do w szranki miana debiutu roku stanie 5 podmiotów, że tak powiem, podmiotów, dlatego że mamy do czynienia z jedną wokalistką. Tak. To Sylwia Piotrowska i ona już, wiem, że ona już się zmagała w poprzednim wydaniu, ale fajnie, że tym razem się udało. Obok Sylwii Piotrowskiej White Deer, czyli co, biały jeleń. Teleo, zespół NSA, oraz Redhead Hero, czyli taki rudowłosy bohater. Tak jak Państwo słyszeli, zespół Bełu otworzy całość, a zamknie całość sezon na czereśnie, ale o tym za chwilę. Sezon na czereśnie, laureat poprzedniego festiwalu. Bardzo ich pamiętam, byli totalnie zaskoczeni tym, że wygrali. Zwłaszcza te młode dziewczyny, które tam bardzo znaczący element stanowią całości. Ale teraz zespół NSA, bo oni będą jednym z wykonawców. Utwór nazywa się Spotkanie. Sprawiedliwie za swój grzech. Tam też wisiał ktoś inny niż ja, ktoś, kto miłością jest. Wszyscy z pogardą pluli mu w twarz, krzyczą. całe swe życie brałem, bo nigdy nie chciałem dać. On sam jeden wszystko dał, bo nigdy nie chciał brać. Choć sił na słowo było już brak, chciałem, by choć raz wspomniał mnie tam. Już dziś będziesz ze mną, naprawdę będziesz ze mną. Teraz mi pomoże, jeśli jest Bogiem, dziś zobaczę to. Innym pomagał, niech więc teraz mi pomoże, jeśli jest Bogiem, dziś zobaczę to. Innym pomagał, niech więc teraz mi pomoże, jeśli jest Bogiem, dziś zobaczę to. NSA, jeden z uczestników koncertu, będą rywalizować o debiut tego roku. Skrót się jak rozszyfrowuje? Nyskę spotkania akademickie, z tego co pamiętam. To jest zespół właśnie z Nysy i z okolic. Teraz właśnie członkowie chyba mieszkają w różnych miejscowościach śląskich i innych, ale to warto jeszcze podkreślić, Marcinie, że w tym roku mamy aż 5 debiutantów. Tak, to jest dość dużo. W tamtym roku było 3. Nie wiem, czy właśnie to nie twoja jakaś aluzja, ale wiele głosów słyszałem o tym, że dlaczego tak krótko, dlaczego tak mało tych debiutantów właściwie. Tak, była taka tak wtedy ogromna potrzeba, żeby pokazać jak najwięcej młodych, świeżych i ciekawych wykonawców. I naprawdę bardzo dziękuję za ten głos, bo to był taki głos, który bardzo mocno w nas pracował i dzięki temu głosowi postanowiliśmy, że w tym roku skrócimy troszeczkę występy debiutantów. Będą to tylko 2 utwory. 2 utwory. Zamiast 3, ze względów właśnie czasowych, dla tych, którzy będą chcieli się wydostać z Warszawy i wrócić do domu. Ten koncert festiwal zakończy się około 19:30, tak żeby każdy jeszcze mógł bezpiecznie i spokojnie wrócić do domu. No i właśnie bardzo się cieszymy, że NSA będzie z nami. To jest grupa, która stanowi pierwsza rzecz. To jest grupa, która modli się muzyką i to jest bardzo istotne i bardzo ważne. A druga kwestia to są zawodowcy. Większość z nich skończyła akademię jazzową czy szkoły jazzowe, z tego co pamiętam, w Nysie. To są ludzie, którzy naprawdę z całym sercem chcą wielbić Pana Boga. I myślę, że to słyszeliśmy przed chwilą. Atut. To może być duży atut i było ich słychać, że to jest taka solidna, fachowa sprawa. Tak. Rozumiem, nie pogniewałbyś się, gdyby wygrali. Ja powiem trochę tak. Ja nie wiem, kto tu może wygrać, ale myślę, że wszyscy są wygrani dzięki temu, że już, dzisiaj się o nich mówi. I to, no, naprawdę niech Pan Bóg prowadzi ich, błogosławi na drogach w całym kraju, bo o to chodzi właściwie w tych debiutach, żeby te zespoły, można powiedzieć, troszeczkę czasami lokalne, chociaż już te zespoły, które tutaj się pojawiają, coraz częściej słyszymy o nich w różnych innych miejscach. Tak wspomnę, jeszcze powiem o sezonie na Czereśnie, tak. Ale dzięki festiwalowi sezon na Czereśnie, z tego co wiem, wystąpi na Bądź jak Jezus 8 czerwca. No tak, to jest tak, pierwsza sprawa, Mysłowice. A później w Wołczynie podczas spotkania zamierzam młodych. Się tam wybrać do tego Wołczyna. O, bardzo, byłem bardzo 20 parę lat temu poprzednio, wiesz? Świetnie. Zaprosili mnie ci dwaj sympatyczni franciszkanie z, wiesz, z... Kapucyni. Tak, Nacinacze. Tak, tak. Nacinacze Sykomory, czyli też zespół od nas, można powiedzieć, z debiutów. Proszę Państwa, to jest zespół, którego ja najbardziej żałuję, że go już nie ma. To już tu wiele razy powtarzałem. Ja ich z nimi o tym rozmawiałem, oni powiedzieli, że nie, nie, raczej nie. No, nie wiadomo. Może. W każdym razie, zespół NSA. Sylwia Piotrowska, wspomniałem już o niej, rozmawiałem z nią, pamiętam poprzednio na debiutach, ponieważ miała swoje stoisko z płytami, ponieważ posiada płytę. Noszę się z zamiarem zaproszenia jej na całą audycję, ale tutaj niech się nam zaprezentuje utworem, który się nazywa To, kim jestem. Nie ma przyszłości, dziś Tobą ja żyję. Ja w Tobie pokładam swoją Sylwia Piotrowska, To kim jestem, ona tym razem się dostukała do finału, bo już poprzednim razem, ja już teraz nie pamiętam, bo było takie sito dosyć złożone, prawda? Tak. Robimy tak, żeby to jakby, to było różnorodnie, bo z jednej strony jest głosowanie na Facebooku, głosują dziennikarze, jest jeszcze głos fundacji jakby w tym znaczeniu, bo chcemy naprawdę, żeby te kryteria, jakby patrzymy jakby na to, w jaki sposób głosują dziennikarze, jakie są dokonania zespołów, ale Sylwia Piotrowska była i zarówno przez dziennikarzy i na Facebooku różnymi naprawdę głosami bardzo mocno ustawiona, jeżeli mogę tak powiedzieć, ale to jest taka ukryta gwiazda. Muszę powiedzieć o jednym. Ma potencjał. To jest ogromny potencjał i to właściwie ja chyba tydzień temu odkryłem kilka faktów z życia Sylwii, o których właściwie się za bardzo nie chwali. Sylwia zwyciężyła w szansie na sukces z zespołem Arka Noego. Była w finale szansy na sukces. Okazuje się, że dochodziła z zespołami, którymi grała, do finałów konkursów talent show, ale w różnych telewizjach. Już nie będę wymieniał, których, bo jest naprawdę ich dużo. Grała w Stanach Zjednoczonych. Grała na bardzo dużych festiwalach świeckich. Ostruda Festiwal, Cieszanów Rock Festiwal, czyli w zespołach rockowych. Jej utwory znajdują się teraz też na listach chrześcijańskich, ale wcześniej również na innych, jakby to w innych rozgłośniach było słychać o niej i jej, jakby to powiedzieć, zespołach. No tak, nie jest to przypadkowa osoba i ma płytę w dorobku. Tak, dokładnie. I więc ciekawy jestem właśnie, jak się zaprezentuje, bo w przypadku wygranej podmiot, przepraszam, to niezręczne słowo, ale no, ona jest jedynym wokalistą, reszta to zespoły. Ale wygrany co otrzymuje? Szansę wejścia do studia? Raczej wygrany zazwyczaj od nas otrzymuje to, że może wystąpić na kolejnej edycji festiwalu. No tak. Wsparcie promocyjne, zazwyczaj też wygrany gra na Bądź jak Jezus. Oczywiście to jest kwestia, czy chce, czy skorzystać z tych konkretnych jakby ofert naszych. Ale przede wszystkim to wsparcie promocyjne. To jest coś, co później, na ile ten zespół jest otwarty, czy wykonawca jest otwarty. No i może to jest symboliczne. Jest to ten złoty krążek, który pokazuje i jakby to powiedzieć, nie powiem, namaszcza to osobę, czy wykonawcę. Mówi tak, dzisiaj to, co robisz, jest ważne dla tego środowiska, bo chociażby to przez to, że ten wykonawca przeszedł sito jedno, później zostaje wybrany poprzez jury, może po prostu powiedzieć tak, ja już mogę jakby to powiedzieć, jestem na tyle dobry, żeby pójść dalej. Mhm. Żeby pójść dalej do takich, jakby to powiedzieć, większych sal, większych miejsc, większych festiwali. No to można powiedzieć, trochę to jest taki starter. Tu jeżeli chodzi o Sylwię Piotrowską, ona ma bardzo mocne też świadectwo, też o tym warto powiedzieć, że festiwal to też jest moment, gdzie można usłyszeć naprawdę dobre słowo. Sylwia zmaga się z chorobą nowotworową, o tym mówi publicznie w tym momencie, więc bardzo wspieramy ją w tym momencie modlitewnie i tak po prostu mentalnie. No i wierzymy, że jej świadectwo, świadectwo takiej ogromnej nadziei i woli życia dla Boga i dla swoich bliskich, jest matką czwórki dzieci, warto też o tym wspomnieć, może być bardzo mocnym takim sygnałem dla tych, którzy będą oglądali, słuchali ją podczas Festiwalu Chrześcijańskie Granie. Zachęcamy do zwrócenia uwagi na Sylwię Piotrowską. To już mamy dwóch. No to weźmy jeszcze teraz, zanim zaczniemy po angielsku troszeczkę z tym nazewnictwem, bo mamy takie dwa. Mamy Teleo. To trudno powiedzieć, czy polskie słowo, czy nie polskie. W każdym razie, jakbyś to Teleo tłumaczył? Skąd oni się tak nazwali? No to mam nadzieję, że to wyjaśni Angelika sama, która jest osobą, która stworzyła ten chór, zespół. To jest jedyny chór w Beskidach, stworzony w Gorlicach. A myślę o Angelice. Piękne miejsce. Przepiękne, tak. O Angelice i zespole powiemy prawdopodobnie za chwilę. Tak, utwór nazywa się Boży Dom. który będzie wciąż. Otworzył niewoli drzwi, rozproszył falę mórz. Dasz Bóg, to w Nim zwycięstwo jest. Szczęśliwi są w domu Pana, szczęśliwi są w domu Pana dziś. Nie chcemy już milczeć, wyśpiewamy Tobie cześć. Szczęśliwi są w domu Pana, wierzymy, że wciąż z nami jest. Nie chcemy już milczeć. Zbawia nas Bóg Ojciec, On najlepszą ścieżkę zna. Życie swe na krzyżu oddał, dla nas z grobu zmartwychwstał. To On zwycięża naszą śmierć. Szczęśliwi są w domu Pana, szczęśliwi są w domu Pana dziś. Nie chcemy już milczeć, my śpiewamy Tobie cześć. Szczęśliwi są w domu Pana, wierzymy, że wciąż z nami jest. Nie chcemy już milczeć, my śpiewamy Tobie cześć. Choć tak niegodnych ukochałeś nas, spętanych w więzach uwolniłeś nas. W Twym miłosierdziu i łasce zbawiłeś nas. Niech cała ziemia uwielbi Cię. Choć tak nie śpiewamy Tobie cześć. Szczęśliwi są w domu Pana, wierzymy, że wciąż z nami jest. Nie chcemy już milczeć, wyśpiewamy Tobie cześć. Boży Dom, Teleo, z tych dotychczasowych, które graliśmy, to taki najbardziej uwielbieniowy w moim przekonaniu, w takiej czystej formie. Z płyty Nadchodzi Król i płyta debiutancka. Kto wie, może, gdyby oni wygrali, to przypuszczam, znaczy gdyby wygrali ci, którzy mają już płytę, tacy jak Sylwia na przykład Piotrowska, nie, też i Teleo, przypuszczam, że mieliby łatwiej, bo oni już się troszeczkę rozeznali w tym, na tym rynku, prawda? Już im się udało coś wydać i jakiś odbiór utrzymać, tak? Jakieś echo, jakąś odpowiedź. Z pewnością Angelika Jędrzejowska jest osobą bardzo doświadczoną. Ona śpiewała z Gospel Rain, z Good Cat, też na festiwalu Chrześcijańskie Granie w ramach premier czy debiutów. No ale to jest trochę tak, że czasami ci, którzy przyjeżdżają i na żywo śpiewają, przekonują czymś innym. innym. I to jest zazwyczaj trudne do zweryfikowania. I zazwyczaj, jak rozmawialiśmy i zastanawialiśmy się, kto może być tym debiutem, zazwyczaj wychodziło troszeczkę inaczej podczas koncertu na żywo. Jednak na żywo jest inna też i energia na scenie. Są inne to, co jest studyjne. Oczywiście jakaś interakcja z publicznością. Tak, tak, tak. Zmienia się w to jakby życie, to, co jest na żywo. I wierzę, że zarówno jury, ale i publika doceni, no mam nadzieję, że każdego z wykonawców. Ale nagroda jest, proszę państwa, tylko jedna. Niestety. Tylko jedna. I nie ma nagród pocieszenia i nie ma drugiego i trzeciego miejsca, prawda? Nie ma. Ja myślę, że ten złoty krążek jest takim symbolem. Symbolem tego, że jest jakiś troszeczkę lider w danym roku, ale każdy z tych pozostałych zespołów, możemy wrócić do zespołu BU. Bo nigdy nie wygrał u nas żadnej nagrody w ramach Festiwalu Chrześcijańskiej Grania, a po latach otrzymał tytuł Odkrycie Roku. Właśnie, bo to nie znaczy, że należy zawiesić na kołku działalność. Idźmy dalej, no bo czas nas goni, ale przypominam państwu, jaki jest ten mail, Fabryka Słów? Fabryka koncertów.com.pl. To przy pomocy tej strony będziecie mogli państwo śledzić na żywo dzisiejszy festiwal debiuty, który o 16 rozpocznie się w dobrym miejscu na warszawskich Bielanach. Teraz White Deer, czyli biały jeleń. Nie wiem, czemu się nazwali tak z angielska, może chcieli być tacy bardziej światowi, ale czy grają światowo? Niech państwo posłuchają jednego z utworów. Nazywa się Ile jeszcze dróg. Redhead Hero, to za chwilę zabrzmi, ale to był White Deer, biały jeleń, ile jeszcze dróg. Jak na białego jelenia mocno grają, nie? Bardzo się cieszę, że w końcu można powiedzieć, bo mieliśmy taką przerwę od takich zespołów, które grają bardziej rockowo, bluesowo, a tutaj dzięki White Deer i Redhead Hero będzie się działo. Będzie bardzo ciekawie. No zobaczymy, proszę państwa. Na pewno będzie jeszcze okazja o tym porozmawiać. Ale skoro mocno, to będą państwo mogli od razu sobie porównać. Redhead Hero, drugie podejście, tym razem z sukcesem, bo załapali się do finału. Utwór nazywa się Obraz Boga. Zaćmiewam światłem ważnej codzienności. Jaki ważny Bóg jest ważny, jego obraz nie już. Patrzysz jeden, drugi, jakiś taki i już nie pamiętam tego, że obraz Boga śpi na ziemi i już nic nie mogę zmienić, nie. Patrzysz jeden, drugi, jakiś jakiś taki i już nie pamiętam tego, że obraz Boga śpi na ziemi i już nic nie mogę zmienić, nie. Idę wirem mego życia, tak ten świat mnie tu wychował. Pierwsze skrzypce gramy ego, służyć nigdy tego nie chcę, by to mi służono cały świat u moich stóp, a ja ciągle jestem ślepy, ty, twój, jakby niewidoczny. Patrzysz jeden, drugi, jakiś taki i już nie pamiętam tego, że obraz Boga śpi na ziemi i już nic nie mogę zmienić, nie. Patrzysz jeden, drugi, jakiś taki i już nie pamiętam tego, że obraz Boga śpi na ziemi i już nic nie mogę zmienić, nie. No właśnie, Red Hat Hero, czyli co, taki rudy bohater, obraz Boga. Ja specjalnie wybrałem ten utwór, bo on, jak na ich mocne uderzenie, jest taki stosunkowo najbardziej melancholijny i spokojny. Ale to masz rację. Dobrze, że jest takie ożywienie, bo to daje pewną różnorodność. No i ciekaw jestem, bo mówisz, że tylko dwa utwory będą grać. No to nie wiem, czy akurat ten utwór wybiorą, ale... Ale kto wie, bo nadesłali więcej przecież. Na koniec naszego spotkania chcę, żebyśmy zakończyli sezonem na czereśnie, który będzie grał na końcu. Będzie grał na końcu i właściwie ten występ będzie zapowiedział ich płyty, która się ukaże 20 maja. Bardzo się cieszę, bo i Teleo 9 kwietnia wydało płytę 20 maja zespół Sezon na czereśnie. I to będzie taki bardzo specjalny występ połączony z takim krótkim uwielbieniem. Będzie specjalny gość w trakcie uwielbienia, ale nie będę zdradzał, żeby była jakaś też niespodzianka. Myślę, że to w ogóle będzie koncert, festiwal wielu niespodzianek, więc dlatego zapraszam fabrykakoncertów.com.pl. Tam można śledzić transmisję, jeżeli ktoś może być z nami, to o 16 startujemy w dobrym miejscu na warszawskich Bielanach. Dewajtisz, więcej informacji festiwal.chrześcijańskiegranie.pl. Mówił Michał Guzek, organizator debiutów. Bardzo dziękuję. No i na koniec sezon na czereśnie, który wygrał ubiegłoroczne debiuty i pokazuje, że warto się o to starać i warto dalej grać. Utwór Siedem Dusz. Marcin, witam. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Co łączy Radom z wakacyjną Tiraną, Warną czy Brewezą? Odpowiedź jest prosta. Wygodne i nowoczesne lotnisko blisko ciebie. Takie właśnie jest lotnisko Warszawa-Radom, skąd możesz polecieć lotem do Tirany, Warny czy Brewezy.